أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. اس پر یہ آیاتنوں کی دیوبل پیغمبر دا حضرت زکریہ علیہ السلام بیان اللہ کی چوگر زکریہ علیہ السلام تا چوگر ابراہیم علیہ السلام اوگر زکریہ علیہ السلام تا اغم اللہ وی ما تا آجزو ما تا محتاجو بچے نشتا اللہ وی ما تا سوال کئی ما تا جڑاو فریاد کئی اللہ رب العزت فرمائی وزکریہ اذ نادا ربہ او یاد کا حضرت زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہ کلے چھ آجیزی اکڑا رب ہو رب خبلتا پکیو لگا آجیڑا دو بڑیم ابلیم از نادا رب ہو کلے چھ آجیزی اکڑا رب خبلتا رب ورب زمان لا تزردی فردن مپرد ما تشتور وانت خیر الوارثین او تی غورا د میراث اغستن کنا بچی نشتا د حضرت زکریہ علیہ السلام جڑاو فریاد کئی یو اللہ تا چی اللہ دا دین باسم چا تا پا میراث کے ورکے دی دین لباسم یو میراث خور پیدا کے نو یا اللہ ورب زما دا میراث خور زما پکور کے پیدا کے اگر پیغمبر دے اوزان لبچے نشی ورکولے نو چار کر پیغمبر زان لبچے نشی ورکولے نو موتا لبس بچے را کی پیغمبر پہ اختیار کے بچی ورکول نشتا نو بلکم کو جان چداغ پہ اختیار کے بعد بچو ورکول وی دیوئی پیر بابا رحمت اللہ علیہ بچی ورکئی سوکوئی خزی ورکئی سوک سوئی اگر زکریہ علیہ السلام تا ازنا دا رب بہو جڑاو فریاد واجزی کئی خپل رب تا زان لے بچے نشو ورکولے اوسر شورا کی اللہ رب العزت فرمائی اخرہ کی يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما چال الله ويزتش تشي جنكي وركوم او چال الله ويزتش لكان وركوم او يزوجهم ذكرانا واناثا چال الله ویز گڑ وڑ ورکو ملکانم ورکم و جنکیم ورکم ویجعلو من یشاء وقیما او گرزی چال جخو غشی یقیما شند انہو علیم قدیر یقنن دا اللہ پوہ و قدرت لرن کے ذات تے سورہ شورا پینزشتم سپارا 49 نمبر آیاتو نوگر زکریا علیہ السلام تا اللہ تا فریاد کئی وزکریا از نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او یاد کا حضرت زکریا علیہ السلام از نادا ربہو کلیچی آجزی اکڑا رب خبلتا رب و رب زما لا تذرنی فردن مبرگ دی مال را فردن تشتور مبرگ دی مال را فردن یوازی و انت خیر الوارثین او تی غراد میراس غستن کنا اللہ دل لباسیم یو میراث خور پیدا کینو اللہ زما پکور کی پیدا کا فاستجبنا له نو قبول تیا اکڑ منگا له درد پارا اللہ ویمہ دا سوال قبول کو ووہبنا له یحیی او بخ منگدتا یحیی نمی بچے اللہ وی بچے میں ورکو دان سے بچے چھ پیغمبرو او سور مریم کی داغی تفصیل وضاحت شو ابتدائی آیتنو کے واصلحنا له زوجہ او درست کا منگدرد پارا یا روغ کا منگدرد پارا یا تاند کا منگدرد پارا زوجہ بی بیدد اللہ وی خزو لما دا بچو دا روڑو جو گکڑا سر پاس سل کال عمر دے دا ذکریا علیہ السلام او خزے دا سکم سلو کالو دا بیام نا امید ندے واللہ نا سوال کئی اللہ وی ما والا سوال قبول کو بچے مولور کو یحیی علیہ السلام انہم کانو یسارعون فی الخیرات انہم کانو یسارعون فی الخیرات اس اللہ خلاصہ ذکر کئی دلی سلورم ہی سے او دا دا ٹول سورت خلاصہ دا چا اللہ رب العزت فرمائی اگر انبیاء دی تکلیف و مصیبت پر آگلے رے اللہ وی ما تے جڑا و فریاد کری دی آجیزی ذکر کئی دا ٹولو انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقیناً او دا انبیاء کرام یسارعون فی الخیرات چھ منڈے وحلے فی الخیرات پہاسلو لدنی کو کے اللہ وی منڈے وحلے جلدی کولا کہ یو کار دنی کے بہت معلوم شو نو بیا کی ناستو بنا بلکہ جلدے سربتلو پا منڈ سربتلو او اغ نیکی بے حاصلو لدنی کے اغ کار بے کولو انہم کانو یسارعون فی الخیرات دانچ یقیناً ادا انبیاء چھ منڈ بے وحلی فی الخیرات پا خوڑلو دا خیراتنو کے اشنغر مولیان دا سے مانا کئی نانا خیرات سارا پختو شاڑند خیرات نے مراد خیرات نیکی تی مراد دی دا نیکو دا پارا بے جلدی کولو منڈ بے والا ويدعوننا رغبا ورهبا. تا ته یوځه کې نیکی ښکار شو نو کینه ما جلدیو کو لان شا غزه تو نیکی حاصله کا. د مونز وخت شو نو مونز لپاسا, تو قران وخت شو نو قران لپاسا, بل د نیکی کار دے نو پاسا دا غی د پارا کې نمچ ته ناشته. ويدعوننا رغبا ورهبا, او رامدد کولو بے منگا پا خوشحالی و پا تکلیف کے. کلچ پا انسان خوشحالی راشی نو امتی اکثر اللہ ہیر شی, کل پا سڑی تکلیف راشی امتی اکثر اللہ ہیر شی. اللہ وی پا دی انبیاءو که خوشحالی باو که تکلیف باو پا دوانو حالتو کی زبو تا یادو مو زبی رامدد کولم. لکا ایوب علیہ السلام تو گر تکلیفو پے اتل اسکال بیمارو, حضرت زنون تو گورا یونس علیہ السلام تو سلام تا دمئی پخیٹ کی گرفتارو, اول اللہ تے جڑاو فریاد کڑی دی, یو اللہ تے را مدد شویری دی, دغرنگی که خوشحالی با پیراغا ام بیم اللہ تا رجوع کولو اللہ بیرا مدد کولو. بزدر پاسم ویدعوننا رغبا ورحبا, اور مدد کول بے منگا پا خوشحالے و پا تکلیف کے. وکانو لنا خاشعین, او دوی زمونگنا یریدون کی, اللہوی خاص زمونگنے یرکولا. واللتی احسنت فرجا فنفخنا فیها من روحنا, اس اللہ دے یو ولی اجز ذکر گئی حضرت بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عیسیٰ علیہ السلام تو سلام مور, چا اللہ وی خپل فرج خپل عورت محفوظ سات لیو, او اللہ وی گورا منگتے جڑاو فریاد کول منگتا عجز و منگتا محتاجو. واللتی وغ خزا احسنت فرجہا, والتی احسنت فرجہا, اوغ خزا احسنت فرجہا, چے پاک ساتھ لو عورت خبل. فنفخنا فیہا من روحنا, نو پک اوہل منگا پدی کی من روحنا دخبل حکمنا. جبریل امین راغو گریوان کی ولا پک اوہلو, او دغرنگی داغی نے حمل شو عیسیٰ علیہ السلام بیا پیدا شو. وجعلناها او غرزو لمنگ دے لرا, وابنها او بچی دے لرا, آیت النخا دخپل وحدانیت للعالمین دا پارا دا ٹول مخلوقاتو. اللہ وی دا ٹول دا پارا زما دا یواری و زما دا وحدانیت نخشوا, چو گر زب بچے ورکوم نو بے خاوند مرکوم, لکو گر بی مریم تا او گر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا. ان هذه امتكم امه واحده, ان هذه يقينا دا انبياء امتكم تولگه ستاسو دے, امه واحده تولگه یو په توحید باندې. وګور انبیاء تا تول راغلی دی نو دا الله د توحید بیان کړی دی, د یو الله د وحدانیت چغه لګولې دا, چو خلقو یو اللہ تا جڑاو فریادو کے بتکلیفون مصیبتون کے. یا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, یقیناً دا یو اللہ را مدد کول, امتکم دین ستاسو دے, امۃ واحدہ دین یوازے, وان ربکم فعبدون, او زو رب ستاسو ایم زو پالون کے ستاسو ایم, فعبدونی نو زما عبادتو کے. اللہ وی زو ستاسو رب ایم زو ستاسو پالون کے زما عبادتو کے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اس اللہ دفع دوہم کئی ہر کلچ دا ٹول پا دین واحد باندیو, پیو دین باندیو, پیو مسئلہ باندی دا ٹول انبیاء ولاڑو مسئلہ دا توحید, نو دا رست اختلاف چا اکڑو, نو دفع دا وهم. وتقطعوا امرهم بينهم او تسنس كردوين امرهم دين خبل بينهم پمنس خبل کے اللہ دی رستنو خلقو بیا دغا دین دغا یو دین دغا یوازی دین دغا امتا واحدا دے بیا تس نس کو چاپا کی زان لیو شے جوڑ کو چاپا کی زان لبل شے جوڑ کو تاویزگر تی تاویزون واغستل ساختی تی ساختون واغستل دغا رنگی چا تی یو واغست دمی تی زان لدم واغستو چا تی یو شے واغست و چا تی بل شے واغست نو ادین اغے تس نس کو کلن الینا راجیون ٹول منگ طرف تا راجیون واپس بکڑے شی تو ٹورو واپس ہی اللہ وی ماتا دا فمی عمل من صالحات ترغیب عمل صالحتا شوق پیدا کئی نیک عمل طرف تا فمی عمل من صالحات چاچے عمل اکڑو من صالحات اد نیکونا وهو مؤمن او حال دادے چ دیو موحد یا شر دادے چ دیو موحد عقیدہ توحید وا فلا کفران لسائیہ نبوی محروم کیدل د پار د عمل د اللہ وی دے بر دی عمل د اجر نہ محروم نشی چنے کمل دیو کو دا توحید دا عقیدہ سرا یا ساتا اللہ وی اجر نہ محروم نشی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ او یقیناً مونگ یو دے لر لیکن کی اللہ وی مونگ ستا دا عمل لیکو او دغرنگی مونگ تے پتہ رسو کی لیکی فرشتے نسبت اللہ زان تا کئی زکا فرشتے دا اللہ پوکم لیکل کئی کرامن کاتبین وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ او یقیناً مونگ یو دے لر لیکن کی اللہ وی مونگ لیکو یعنی آگا کرامن کاتبین یو پا خیو گا باندے ناستی نیکے دی لکی یو پا گس ہوگا آغستا با دے لکی پا دیزی باندے سلورم باب اختتام طور سے دو پا دی کے مقصد دا صورتو او دعوے ذکر کڑا آیت نمبر 90 کے نرم انشاء اللہ بیاوائیو آسان دے ماں ہاں ہوئے ماں